Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber Ali Hazretleri'nin mektupla daveti devlet başkanlarına. Peygamberlik tabi en yüksek makam, yüce makam. Onların cenneti garantiyeleri belli hepsinde böyle. Yani görevleri çok ağır muhtemelen, çok ağır görevleri. Çok ama böyle. Ya değil bilgimiz sıradan bir insan evlenip onlara dayanamadığına görevlerine. Şimdi Peygamber Ali Hazretleri hayatı çok hep zahmetli geçti dünyada. Dünyaya yetim geldi önce. Babasını hiç görmedi. Ana karnında yetim kaldı. Yetim geldi dünyaya. 6 yaşında annesini kaybetti. 2 sene dedesini kaybetti. Amcası Ebu Talip vardı. Yengesi Fatıma onun yanında kaldı. Çocukluğu yetim geçti. Tabii gözyaşları dinmedi. Gençliği de yoksulluğu geçti çok. Çok yoksulluğu geçti gençliği de. Sonra elhamdülillah evlenmesi geldi. 25 yaşında evlendi. Hatice Kübra validemizle beraber. Hatice Kübra validemiz zengindi çok. Dul kadındı, 40 yaşındaydı. Zengindi çok. Yani Şam'a kervan gönderirdi, ticaret yapardı böyle. Akıllı, zeki, fetanetli bir kadındı kendisi böyle. Elhamdülillah evlenince mutlu bir yuvası oldu Peygamberimizin de. Evi, eşi, aşı bir rahatı oldu Hazreti Peygamberimizin. Ama bu tabi devam etmedi muhtemelen böyle. Neden devam etmedi? Peygamberliğe geçiş dönemi başladı. Peygamberliğe geçiş dönemi. Yani bir normal bir insan hem alamıyor peygamber. Doğuştan onlar belirlendiği halde hayatları çok zor peygamberin geçiş dönemi. Ruhsal açıdan böyle. O hayata uyum sağlama. Peygamberimiz tabi yalnızlık sevdirildi. Nur Dağı'nda kaldı. Hıra Mağarası'nda epey kaldı. Çok şey görmek başladı kendisine. Derken peygamberlik verildi. Nur Dağı'nda Cebrail Aleyhisselam geldi, peygamberlik verildi. 3 sene sonra davete başladı. Bakın, peygamberlik verildi ama buna değil, nübüvvet makamı, nübüvvet makamı. Yani henüz davete mükellef değil. Neden değil? Çünkü son peygamber. Bütün dünyayı uyaracak, dünyayı muhtemelen. Gücü yettiği kadar uyaracak böyle. Nereden başlıyor? Mekke'den. Sıfırdan başlıyor böyle. Tek bir Müslüman yok. Hepsi müşrik. Oradan başlayacak. Çok gayet zorlu bir günler olacak. Buna tabi bir sabır lazım. Bunda bir muazzam bir tahammül lazım bunlara. 3 sene ibadete meşgul oluyor böyle. Daha tekamülü işin böyle. 3 sene sonunda Cebrail Aleyhisselam geldi. Kendisine kum fenzir ayetiyle beraber kalk ya Muhammed, senin görevin yatmak değil, insanları uyarma başla. Fenzir. Başla böyle. Mesela bizler icabında bıkkınlı gelir, usanç gelir, daralma gelir, bana ne gibi? Aldırmayız muhtemelen. Çekiliriz kenaraya. Ama öyle değil peygamber muhtemelen der. Evliya bile gereğinde bir mağaraya bir çekilir, evin köşesine çekilir, ıslı bir yere çekilir, ibadetin zikrini yapar. Peygamber öyle değil peygamber muhtemelen böyle. Mevlam bu peygamberimize, Bismillahirrahmanirrahim, Ya eyyye Resulü, ey Resulü Zişan, Peygamber Habibim, der. Belliğ, tebliğ ele, ulaştır. Hocam Rabbik, Rabbinden sana ne inzal olunsa ayet-i kerimeleri, ilahi emirleri ümmeti insana ulaştır. Yani bir an duramıyor Peygamber. Durmaması gerekiyor. Yani o kadar ağır ki görev, Hasta da olsa, eşi de öldü, amcası öldü, kızları öldü. O kadar işkence görüyor Mekke mükerremede. Ama durmak yok muhtemelen, bakın böyle. Mevlam buyurdu. Ve illem tef'al, eğer böyle yapmazsan, yani genel emirlerimi, ayet-i kerimeleri insana tebliğ etmezsen, ulaştırmazsan böyle, en ağır şartlarda hakaret, her şeyi göstererek yapmazsan, hemen ben Risalet'e bu görevi yapmamış olursun. Yani mahşerde sorun olacak mı? Yani her koşullarda yapacak böyle. Hatta 10. yılda nübüvvet peygamberliğin Hatice Validemiz vefatı muhtemelen. Peygamberimizin en yakın hem eşi, en yakın yardımcısı evde. Gönlünü alıyor. Her şeyin meşgul oluyor böyle. Amca Ebu Talip. O da Kureyş'in reisi. Müslüman olmadı ama peygamberi sahip çıktı. O da ölünce 3 gün arayla artık görev yapmayan Mekke'de. Yaptırmıyorlar muhtemelen. Hakarete, taş atmalar arkasından şunlar bunlar böyle konuşturmuyorlar. Taif'e gitti. Görev orada kaldı. Allah'ın hikmeti bak muhtemelenler. Yani en zorlu günler bir ay bir peygamber, ahir zaman Hatem-ül Enbiya insan davet etti. Tek kişi iman etmedi oradan böyle. Taşlar da peygamber böyle. Yani tek Zeyd'i var yanında böyle. Oradan geldi. Elhamdülillah sonra Medine'ye hicret oldu. Tabi özet diyor bunları böyle. Peygamberimizin başlangıcı nasıl oldu bir hayatı böyle? Mekke'den hicret başladı elhamdülillah Medine-i Münevvere'ye. Önce Eshab-ı Kiram'ı gönderdi. Arkadan kendi gitti. Öbürküyle beraber. Medine, Mekke halkı baktı ki Hazreti Muhammed de gidiyor. Medine'ye gidiyor. Uyandılar. Aran başta bulamayınca ödül koydular. 100 deve. Arap en büyük serveti o zaman deve. Sütü iç, yününe bilmem ne böyle etini ye, yavrusunu ye, kes böyle. 100 tane deve. Ödül kondu. Kim yakarsa Hazreti Muhammed'e ölü diri 100 deve böyle. Bütün Mekke halkı eline kılıcını alan, baltayı alan, kazmayı alan, sopayı alan eline böyle ona öğrenmedim ben. Peygamberimiz 3 gün mağarada kaldı. Mağarada bak. Bir peygamber muhtemelen böyle. 3 gün mağarada kaldı. Ondan sonra çıktı. Medine-i Rahim'de vardı. Rabbim buraya her güçlüğünden sonra bir kolaylık var. Üstü yusra. Her üsürden sonra yusur kolaylık var muhtemelen böyle. Her gecenin sabahı var böyle. Medine halkına peygamberimizi barına bastı. Önce Kuba'ya geldi. Orada birkaç gün kaldı. Bir cuma günü Kuba'dan çıktı. Medine'ye karşı gelenler beraber Kuba köyü idi o zamanlar. Şimdi birleşim Medine'ye böyle. Peygamber Ali Hazretleri Medine'ye giriş yapınca artık Medine olan halkı en büyük bir bayram yaşadı. Böyle. Artık Allah'a da yanan Allah'a muhteremler. Taraf çıkan kadınlar böyle. Hasta, yaşlı, çoluk, çocuk böyle. Resulullah bize geliyor. Bir peygamber geliyor şehirlerine. Hem ondan olacak ama. Öyle bir sevinç. Tabi peygamber orada önce Ebu Eyüp Sultan'ın evinde gidaya misafir kaldı. Meclis yapıncaya kadar evi yapıldı. Elhamdülillah bir rahatlık oldu şimdi peygamberimize muhtemelen Medine'ye böyle. Mescitte beş namaz kılınıyor. Hazreti Bilal Habeşi ezan okuyor. çıkıyor yüksek bir yere. Yoktu o minare. Yüksek bir çıkıp ezan okuyordu. Peygamberimiz Beşiktaş'ın cemaate kılıyor. Cemaatine dönüyor namazdan sonra. Sohbette, manevi sohbette, feyizli sohbetler böyle. Tabi o meşte o günün insanları, o sahabeler yine mutlu onlara. Peygamber sohbetinle böyle. Her gün olgunlaştı böyle. Muazzam feyiz, çok tatlı hayat. Ama bu peygamber için yeterli değil. Son peygamber insanlığa ve cinleri de gönderdi. Cinler dahi bakımda. İnsi cinle gönderildi böyle peygamberler. Önceki peygamberler bir kavme gidiyor, topluma gidiyor. Bir kavme. Nuh kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi, Lüt kavmi bak. Hep kavme böyle. Nedir kavim? Bir topluluk böyle. Yani bugünkü deyimle ortak ara bir ilçe halkına gidiyor böyle. Bir peygamber, o zaman peygamberlere böyle. Peygamberimiz gibi dünyayı kapsıyor. Hem de sınırsız kıyamete kadar devam edecek. Ve evet, peygamberimiz Medine Mevre'de rahat bir odacığı oldu. Yani evi bir tek odadan ibaret. Bir evde oldu. Eşi var elhamdülillah. Aşı var. Eshab-ı kiram etrafına bir dolaşıyorlar Medine Mevre'de. Ona yetiştiriyor. Ama peygamberimizin tabii işi durmuyor. Neden? Ne olacak diğer insan olacak diğer insanlar. Diğer kabileler. Onda onun ümmeti. Onda onun evladı yani böyle. Peygamberimiz Aleyhisselam ne yaptı? Medine'de bir zaman kaldıktan sonra vazayla kalmadan böyle başladı dış kabilelere davete başladı. Yani böyle. Davet başladı. Neyle o davet bakınız değil mi böyle? Mekke-i Mükerreme'de müşriklerin baskısı altında böyle zulüm, işkence, hakaret böyle altında her şeyi göstererek böyle. Medine'de mescitte çok rahat. Tabi gelen de oluyor dışarıdan bazen. Az geliyor bunlar bir gelenler. Onlar anlatıyor aslında böyle. Ama şimdi de gerekli dışarı çıkması. Dolaşması geliyor kabile kabile. Çöl doğası muhtemelen. Çöl doğası böyle. Günüze yanar. Günüzlere yanlar, yanlar, yanlar çoktur. Gece soğuk olur ama. Soğuk olur böyle. Isınınca gündüz, ısınan havanın yukarı çıkıyor. Etrafına hava geliyor. Gece soğuk olur muhtemelen böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hesabında beraber deve üzerine deve böyle. Böyle uçak da falan yok, araba yok muhtemelen böyle. Böyle. Yol da yok tabii böyle, çölde. Deve üzerinde o çöl doğasında günüz yanıyor, her tarafta yaram, ter, mer akıyor üzerinden. Peki ne iyi bir şey yolda? Yanına aldığı su var. Su o zaman tulum'a konu, tulum diyorlar böyle. Yani koyun yüzürürken kişi tulum çıkardı bunlara böyle. O su tulum içerisinde. 60 dereceye olan bir ısıda güneş ısınan su. Bir de deride olunca kokuyor su. Yani ılıktan da üstün su böyle. Sıcak su içecek yolda. Sonra kuru arpa ekmeği, taş gibi kurumuş güneşten böyle. Bunu yiyecek. Peygamber ne yapıyor? Yakın kabileden başlayarak böyle dolaşıyor. Kabile kabile dolaşıyor. Ama zamanla yarışıyor ama. Çünkü hayatı az kaldı. Onun sene emri var Medine'ye verdim. Bu 10 senede çok iş yapması gerekiyor. 10 senede. Yapmazsa mevsul Allah katında mahşerde. 10 senede zamanla yarışıyor. Neyle yarışıyor ama? Deve hızıyla ama. Böyle bak. Yani çölde yani efendim baş gaza git. Uşağa bas yok mu? Tamam be. Çölde deve hızıyla, deve ayağıyla zamanla yarışıyor. Böyle. Ulaşacağım derten böyle. Bir de ne var böyle? Yine engel çıkıyor. Kabile reisi alışmışlar halkı sömürmeye. Putlara tapıyorlar. İnsan kendini tapındırıyorlar. Tabi istemiyorlar peygambere gelmesine böyle böyle. Gelende savaş yapılıyor. Her şey peygamberin gözü alıyor. Bu şekilde. Peygamberde oluşamadığı yerler başta o zamanda da o dönemde böyle. Uzak Medine böyle binlerce kilometre. Mesela Bizans, İran bu şekilde böylece. Ne Aleyhisselam Hazretleri? Onlar mektupla. Mektupla. Bir yandan beri. O zaman tek iletişim aracı mektup. Yani başka lazım bir şey böyle böyle. Mektup. Nereye mektuplar? Deriye. Kağıt yok ama böyle. Kağıt yok böyle. Genelde ceylan derilerine, kurutulmuş deri üzerine yazılıyor. Mektup yazılıyor. Hudeybiye'den dönüşten sonra 7. yılda başında, Muharrem ayında Peygamber 6 mektup yazdırdı. 6 hükümdara yazdı böyle. Deri üzerine yazdı. Dedi ki sahabeler, dışarı gidip gelenler, o gün kuşatını bilenler, dedi ki yarısı Allah dediler böyle. Devlet başkanları dediler böyle. Eğer mühür olmasa bunu okumazlar. Kabul etmezler devlet başkanları. Öyle mi o zaman böyle? Bir mühür bak, nasıl ne yapacaklar? Mühür lazım bu şey böyle şey. Dedi ki takma yüzük mutlu. Hiç o güne kadar yapmadı. Bu sefer Peygamber yüzük yaptırdı gümüşten. Üzerine geniş bir şey kaplanıyor, öyle konuklanıyor. Üç kelime, üç satır olarak işlendi mühürle böyle. Muhammed Resulullah. Muhammed Resulullah ama en önde Allah ismi böyle. Altta Resul, en altta Muhammed ismi böyle böyle. Yani altta okunuyor Muhammed Resulullah. Ama ne gerekiyor? Allah ismi en üstü yazıp Peygamber. Yüzük yazıp yaptı böyle. Onu mühürledi böylece. O yüzük Hazreti Bekir'de kaldı Peygamber'den sonra. O kullanılır muhtemelen böyle. Hazreti Bekir onu kullandı. Hazreti Osman zamanında yüzük kayboldu muhteremler. Kuyuda. Yüzük kuyusu vardı eskiden. Şimdi kayboldu. Kuba Meşidi'nin Kıble'nin Meşidi sağ tarafında böyle. Yolun sağında var böyle. Avlu içerisinde. Kerpiçten avlu yatağına var. Ama yıkılmıştı böyle. Kapısı falan yoktu. Orada kuyu vardı. Kuyu dikdörtgen de kuyu. Böyle. Öyle bir kuyu orada böyle. Pek fazla derin değil orada. Peygamberimiz o kuyuya gider ara sıra. Devam Peygamberle. Hatta bir yine Peygamber gitti oraya kuyuya. Oturdu. Ortaya oturuyor böyle, dikdörtgen ortaya oturuyor böylece. Biri geldi. Hazreti Huzeyfe'ymiş. Peygamber'in sırdaşı. O geldi. Ya Resulallah dedi. Ben bu yana çıkan niyet ettim dedi ya Resulallah. Bugün senin yanında kalacağım. Bana bir görev ver burada. Ben buyurun. Sen de bugün bevap al. Bevap. Kapıcı ol bakalım böyle. Bunun kapısı varmış. Ben gittim kapı yoktu onda böyle. Eğer biri gelirse açma kapıyı. Bana gel sor, sonra açalım kapıyı böyle. Huzeyfe oturuyor kapıya, arkası oturuyor böyle. Duvar yüksek mi o zamanlar? Biri tak tak kapıyı vurdu. Kim o? Yani Ebu Bekir. Ebu Bekir'im. Açar mısın kapıyı ya Huzeyfe? Hayır açamam. Resulullah soracağım. Sonra. Geldi. Peygamber selam verdi, sonra su bakmadı böyle. Hep bu uygulamak bunlara böyle. Ya Resulallah, Ebu Bekir açayım mı kapıyı? Aç. Aç gelsin. Açtı, geldi. Şimdi dikdörtgen şeklinde böyle muhtemelen o kuyu, Peygamber şu oturmuş ortaya böyle. Hazreti Bekir sana oturdu muhtemelen böyle. Peygamber ayağını uzatmıştı, sakıtmıştı kuyuya. O da sakıttı. Neden sakatı muhteremde? Bizim toplumun ayaklarına bir orada böyle. Eğer Ebu Bekir ayağını toplasaydı Peygamber toplardı. Bak, toplardı muhterem böyle. Yani Peygamber rahatsız olmasın diye sakatı böyle şey. Huzeyfe yine kapıda. Odur. O göve o gün o. Ona göre verdi. Yine tak tak. Kim o? El Ömer. Ben Ömer'im böyle. Açar mısın kapıyı? Yok. Dur bakalım. Geldi ya Resulallah. Ömer geldi. Kapı açayım mı? Aç. Ya bana müjde ver. O şehit olacak. Peygamber böyle o ilmi veriyor. Gayb ilimden bile. Hepsi bir kısmı veriyor böyle. Ona müjde ver. Şehit olacak. Açtı kapıyı. Buyur ya Ömer. Peygamber buyurdu, sana müjde vereceğim, sen şikayet olacaksın, öyle olacaksın böyle. Allah aşkına da şükür tabi böyle. O da geldi, o peygamber sol oturur muhtemelen böyle şimdi böyle. Dizirken böyle böyle. O peygamber böyle burasında, o Bekir sağında, ama oturur bu şekilde böyle şey. Huzeyfe'nin de kardeşi de gelecek, bunun arkasına gelecekmiş. O da ah, kardeşim gelse de, belki o anda peygamber müjde verir. Hem cennetle müjdeli onlar peygamberle, aynı şekilde. Cennetle müjdeli onlara böyle. Gelmedi, yine kapı vuruldu. Kim o? Yani Osman. Osman muhtemelen böyle. Hep beraber baktık yani muhtemelen böyle. Açarmışsın kapıyı, bekle. Ya Resulallah, Osman şey mi kapıyı aç. Ona müjde ver. O çok musibetlere düşer olacak. İmtihana büyük olacak. Ve işte orada şehit olacak böyle. O da haberi bu şekilde. O da Allah bana sabır ver dedi böyle. O zaman geldi baktı. Burası doğmuş ama. Üç şey alıyor. Almıyor fazla muhtemelen böyle. Yani oturmadı. Karşıya geçti muhtemelen böyle. Karşıya oturdu böyle. Hazreti İmam-ı Evzai'ye o hadisi rivayet ediyor. Bir sahabeden. O kim tabiindendir. Diyor ki size bunu neye yorumluyorsun bunu? Neden öyle oldu acaba böyle? Hazreti Bekir yanında sağında. Hazreti Ömer solunda yanında. Hazreti Ömer karşısında geçti. Tek kaldı. Neden? Neye yorumluyorsun? Çünkü bu türlü mezarına yok. Mezarlara bir Ömer. Peki Ömer, peygamber üçlü bir arada bir yerde bak böyle. Bir yerde. Hazreti Ömer cenneti bakıyor karşı uzun tek kalıyor. Böyle bunlar böyle. Burada kalıyor. Sonra Hazreti Osman halifeyken, yüzük onda geçince, o da bazen kuyuya gelirdi. Yani bir sünnet diye gelirdi oraya. Hatta ilk gittiğim zaman böyle beni götürün oraya, ama oturam burada bezledi böyle. Sünnet burada bezlemişti bana böyle muhtemelen. Öldü o kişi, Allah'a emanet eylesin. Bir de oturmuşum böyle. Hazreti Osman yine bir gün kuyuya geldi. Otururken o peygamberin mühürlü yüzüğü, bir parmağını herhalde sıkmış, ne yapmışsa, aldı çıkardı, öbür parmağını takacak. Yüzü kuyuya düştü muhteremler. Kuyuya düştü böyle. Hemen çağırdı böyle. Suyu tam boşalttılar. Görünmüyor böyle. Tabii altı hafif çamurca böyle. Bu aradılar muhteremler. Yani bir gün aradılar böyle. Bulamadılar böyle. Bulamayınca sahabe-i kiram üzüldü. Yüzük gittiğine göre artık İslam'a bir şey gelecek başına böyle. Anlamlar derler. Ve öyle oldu muhtemelen böyle. Osman'ın evi basıldı, şu oldu, bu oldu. İşçiler başladı. Arkadan çok şey o başladı böylece. İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri işte o yüzük kullandı hayatı boyunca. Kullandı. Ne zaman Mehdi gönderse bir yere onu şey yapardı. Şimdi altı mektup yazıldı. Der üzerine yazıldı mektuplar. Alt tane elçi, yani sahabe-i kiram. Kimlere gitti mektup muhteremler? Bizans İmparatoru Herakli'ye biri böyle. Bizans İmparatoru Herakli'ye böyle. İkimiz İran hükümdarı Hüsrev Perviz. Ona bir sahabe oraya gitti. Üçüncü Habeş İmparatoru Asame'ye. Asame oraya gitti. Bir Mısır hükümdarı Mukavkıs ona. Biri Gassan emiri Haris. Bu hükümdar emir bu. Yani vali gibi. Böyle. Yemame emiri Hevze'ye. Altı mektup. Özel böyle yani kuryelerle, elçilerle böyle. En şey istedim, Diyet-i Kelbi'ydi böyle. Onu Roma'ya gönderdi. Herakli'ye onu gönderdi muhtemelen. Hem o iyi bir durumcuyu da, onu oraya gönderdi, oraya onu böyle. Peki şimdi ne oldu sonuç muhtemelen şimdi böyle? Bu peygamber mektubu ellerine ulaştı. Altı hükümdarın. Yani o dönemde altı kişi dünyanın idare ediyor. Yani böyle. O dönem böyle. En büyük ikisi böyle. İran ve Roma. Doğu tamamen İran'a ait. Bugün Irak dahil böyle. İran başta her tarafı dahil böylece. Doğu tarafı tamamen İran'a ait. Batı tarafı tamamen de Roma'ya ait böyle. Bizans'a ait böyle. Şimdi işine başlayalım inşallah. Bizans hükümlerinden başlayalım. Bizans imparatoru onda Kudüs'teydi o anda. Betül gitti zamanlar. Neye Kudüs'teydi? Savaş olmuştu İranlılarla Bizans arasında. Peygamber Medine'deyken, Mekke'deyken savaş olmuştu. O savaş İran kazandı. İran kazandı. Şam, Roma etti böyle. Şam, Filistin, Kudüs hep aldı onları böyle. Anadolu'nun baştan başa fethettiler. Daha dayandılar İstanbul Boğazı'na kadar geldiler. İran ordusu böyle. Muhasır ettiler kaleyi, Roma'yı. Roma devleti onlara yıllık büyük bir haraç verecek böyle. O şartta bıraktılar bunları hep. Her yıl işte 1000 deve yükü, ipek kumaş, şu kadar, şunlar, bunlar çok ağır yük muhtemelen böyle. Haraçta bıraktılar bunları böylece. Şimdi bu haber Mekke'ye o zaman yayıldı. Mekke'de oluyor bu iş. O zaman Peygamber Mekke'deyken oluyor bu durum böyle. Mekke'de bunu sevindiler. Kendileri bunu şöyle yorumladılar. İran ateşperestlerdi be, putperestlerdi böyle. Bizans eli kitap, İncil'i var bunlara göre böyle. Yani onlara göre müşrikler üstün geldi. Buna bu şekilde. Ayet-i Kerime geldi muhtemelen bakın şimdi. Yani savaşlar da öyle rastgele, efendim işte bir delilik yaptı da, işte bir ateş patladı da, şey bir sebep oldu da savaş çıkıverdi. Değil muhtemelen bakın muhtemelen. Hep sebep bunlar bakın böyle. Yani Kur'an-ı Kerim'de bir sure var. Adı Rum suresi muhtemelen. Rum suresi. O surenin başında bak. Merhaba biri. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, la, mim diye başlıyor. Bu Allah'ın şifre bu Allah'tan. Aynı peygamberimiz bunu böyle böyle. Gulibetü Rum. Rumlar mağlup oldular. Yenildiler. Fi ednel erdi. Arap en yakın bir yerde oldu savaş. Yani Şam'ın bir ilçesi vardı Busra diye. O arazide savaş oluyor böyle. İran'la Bizans devleti böyle. İki büyük ordu. Ya ikisi böyle güç dünyada var. Savaşıyorlar. Bevim minbade galebiyim seyalebiyon. Ama Rumlar mağlubiyetten sonra yakında galip olacaklar ama. Kalacaklar böyle. Ne zaman? Fibri sinine bir da sininde. Senede. Sinin senenin çoğulu. Bir da nedir? Küsür anlamına geliyor Arapça. Küsür. 3 ile 9 arası böyle. Böyle böyle şifre miremidir bu şey böyle. Bak. Demek ki en son 9 seneye kadar bir zamanda yine Roma devletiyle İran devleti bir savaşacaklar. O zaman da Roma kazanacak savaşı. Yani o anda bir an bitmişti mi? Bitmiş böyle böyle. Bir İslamlar kapanmış, kaleşine kapanmışlar böyle. Her sene haraç gönderiyorlar. Yani böyle. 1000 tane deve, 1000 at, çok büyük bir şey böyle böyle. Haraç böyle. Her şey bitmiş. Öyleyken bak Mevlam buyurdu. Şimdi mağlup oldular. Ama yakında, yani bir de sininde, yani küsür bir senede olmayacak ama. 3'ten 9'a kadar bir senede Roma kazanacak savaşı. O gün Müslümanlar sevinecekler. Neden? Hudeybiye anlaşma olacak o gün böyle. O gün tam denk geliyor böyle. Denk geliyor. Hatta bu ayet-i kerimeye gelince Hazreti Bekir dedi ki müşriklere ya boşuna sevilmeyin be. Allah dedi ayet-i kerimeye inza buyurdu. Allah'ın kelamı haktır. Mevlam'ın şeyi kesindir böyle. Tekrar savaşı yakın bir zamanda Roma kadına bu sefer böyle. Dedi ki bir müşrik ve bin Halef denen böyle. Uhud'da gebertildi böyle. Peygamber bir şey attı kendisine. Öyle yaralı öyle geberdi. Hazreti Bekir'le şeye girişti böyle, tartışmaya girip bu şekilde. Dedi ki ya Bekir, eğer dedi böyle bir şey olmasa bile bir şey böyle, 10 deve sen bana verir misin? Veririm. Olsa ona verecek. Hazreti Bekir peygamber geldi. Ya Resulallah ben Übeyde'de böyle bir şeye girdim. Yani bu aslında bir kumar. Böyle. Ama o zaman da kumardan kırmamış henüz abi böyle. Mekke mükemmel böyle. Aslında kumara giriyor böyle. Bir bahse girişim bu şekilde. 3 seneye kadar Hazreti Bekir kendi tahmine göre, tabi bilemiyor tam böyle, 10 deve. Şimdi dedi ki, ya Ebu Bekir, zamanı uzat, deve sayı uzat, büyüt, çoğalt böyle. Bu sefer geldi Ebu Bekir, dedi ki, ya Ebu Bey, bunu 9 sene çıkaralım, 100 deve olsan böyle. O da kabul etti muhtemelen böyle, kabul etti. 7. yılda ama oldu bu. O bu şekilde böylece. Sonra onu veresesinden, o geberdi, o Uhud Harbi'nde onu veresesinden aldı Hasan Bekir yüzdebeyi. Dedi yarısı ne yapayım bunları? Bunu tasladık fakirlere böyle. Tasladık bunları böyle. Geri yemeyin bunları dedi böyle buyurdu. Şimdi elçi gidince İran İmparatoru Herakli neredeymiş? Kudüs'te. Savaşı kazandı. Tenerlen böyle. Kudüs savaşı. Medayini, Irak hepsi aldı onları böyle. Aldı onları. Roma'da aldı onları böyle. Kudüs'te bulundu. O anda böyle. Kudüs'te bulundu böyle. Elçi gitti. Mektubu verdi kendisine. Herak zaten böyle bir şey bekliyormuş ama. Yani onun böyle bir farklı bir ilmi varmış kendisinde. Sonra bir de tabii Risale'den müjde vermişti. Son peygamber gelecek diye. Ahir zaman peygamber gelecek diye böyle böyle. Yani son peygamberi bekliyor. Kendine göre işte yıldızdan, şuradan, bundan bazı şeyler çıkarıyor. Yani peygamberde kendine yakın olduğunun inancına varıyor. Orada mektup gelince Kudüs'te büyük bir salondaymış. Yanındakiler böyle Rumlu büyükleri böyle papazlar, şu, psikoposlar, şunlar bunlar, adamları böyle bazı kalabalık bir şekilde. Kendisi mektup verilince elçiyi karşıladı çok. Adi Hekelbi'yi böyle. Hoş karşıladı. Halatını sordu böyle. Ona yer bir oturmuş şey böyle. Mektubu aldı. Yüzüne gözüne sürdü muhtemelen böyle. Sürdü. Sonra şöyle dedi muhtemelen. Bakın bakayım ben adamlarına Kudüs'te Mekke'den gelen burada tüccar var mı? Mal alıp satmaya gelenler oluyor böyle. Kervanla gelen oluyor böyle. Eğer dedim Mekke'den Kudüs'e şu anda gelen bir tüccar kafilesi varsa alını getirin bakayım buraya bunlara böyle. Aradılar, buldular. Ebu Süfyan başkanı, Ebu Süfyan da Müslüman değil tabi o zaman böyle. Ebu Süfyan başkanlığında aldı getirin bunlara böylece. Dedi ki İran İmparatoru işte kim daha yakınsınız akraba olarak o peygambere? Ebu Süfyan benim dedi daha yakınım ben akraba olarak. Onu ön oturttu. Diye arkasını dizdi. Arkadan böyle. Dedi ki şimdi onlara ben buna bazı sorular soracağım. Eğer yanlış söylerse hemen düzeltin size bu yanlışı böyle. Sordu işte ben peygamberimizin doğumu, babası, şunlar bunlar derken böylece. Bunu işte dedelerinde, babalarında böyle bir hükümdar geldi mi? İşte gelmedi tabii. Böyle çok sorular soruyor böylece. Hepsine güzel cevap alınca peki ne emrediyse bu? İşte namaz emrediyor, yoksullara yardım mı emrediyor böyle, insanın iyi geçimi emrediyor böyle, şunu haram kılıyor, bunu haram kılıyor bu şekilde böylece. Ne güzel din falan bu şekilde. Kapıları kilitletiyor, bir adamı gönderiyor bile kapıları. Oku da mektubu. Mektup bu arada var mektup bunları. Bir kısmı okuyayım, tam değil böyle. Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyor mektup aklına böyle. Yani bu da sünnet olan bu yazılması mektubun demek ki bakın tabi böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammed Resulullah ila Herakle Azim-i Rum. Bak. Min Muhammed, Muhammed'den. Bakın böyle. Kim Muhammed? Resulullah. Allah'ın Resulü Muhammed'den ila Herakle Azim-i Rum. Rum emirine, büyüğüne mektubu böyle. Böyle başlıyor böyle. Selamün, bak, selamü ala menitebel hüda. Bak, selamü aleyküm yok mu? Aleyküm olsa sana olur, kıraklı olur böyle. Ondan Müslüman değil, Hristiyan. Selamün, selam. Ala menitebel hüda. Kime de tabi olsa onlara selam. Bakın denemde. Peygamberimizin baktığı bu şey böyle. Kim hidayete tabi olsa, hakkına tabi olsa, onlar Allah'ın selam onlara böyle. Emma Badi. Arapçada böyle Emma Badi kullanır böyle. Girişten sonra, asıl konuya girmeden önce, Emma Badi'ye bundan sonra anlamı geliyor. Fe'inni, Peygamber'e ben muhakkak ki, ed'uke, seni davet ediyorum. Bidiyatil İslam. İslam davetiyle seni davet ediyorum. İslam davetiyle, yani kelime-i şehadete seni davet ediyorum böyle. Eslim, Müslüman ol. İslam'ı kabul et. Kelime-i şehadeti getir, Müslüman ol. Teslim, selameti bulursun böyle. Hem dünya hem ahirette böyle. Yüdük Allah ecreke meretine. Allah ecreke sefer verecek bu sene böyle. Bu mektup hala duruyor muhtemelenler. Amma müzesinde muhtemelen mektup var böyle. Deri üzerinde. Ben gelmedim onu tabi. Amman, Ürdün'ün yani başlığı Amman müzesinde duyuyor böyle. Hiraklı heveslendi. Yani Müslüm olmaya. Ya onun ve görüşleri, bazı kehaneti, şunlar bunlar böyle tam tuttu bu şekilde. İslam şey yaptı. Dedi ki, ne diyorsunuz? Hep Rum büyükleri orada. Müslüm olalım bu şekilde. Halk birden korktular böyle. İslam ismini duyunca kaçtılar böyle. Hatta şey diyor böyle, hadis-i şerif bu da geliyor Buhari'de. Bu eşeklerin aslından kaçtığı gibi böyle. Kaçtılar ama kapıda kilitledi kapıyı böyle. Durun gelin bakayım dedim. Ben de size de denemek için söyledim böyle böyle. Siz denemek için böyle dedim böyle. Dininize bağlı mısınız diye. Tahtını, tacını terk etmedi muhtemelen böyle bakım derler. Yani tahtını edemedi. Şimdi Müslüman olsa orada onu kabul etmiyorlar şimdi böyle halk. Karşı olacak kendisine böyle. Oradan kaçması gerekiyor. Medine'ye gelmesi gerekiyor ki bir Kudüs Roma İmparatoru Medine'ye gelip de yani sıradan bir sahibi olmaya nefsi razı olmadı. Ne yazık ki İslam olmadı muhtemelen böyle. Yani gönlü olmakla yetmedi Mekke böyle. İslam olması gerekiyor böylece. Olmadı. Yalnız istedi. Şeye iyi davrandı. Yani buradan ayrı bir günah girmedi buradan böyle. İkinci mektuba gelelim inşallah. İran'a gönderelim böyle. Hüseyin Perviz, devlet başkanı. Sahabede elçi olan ona gitti. Medain'de, o zaman orada şehrin başkentleri oraya gitti. Hüseyin Perviz'e yanına girdi. Mektubu verdi. Ne bu? İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'ye Emre'den bunu sana gönderdi. Hiç okumadı muhtemelenler. Okumadı böyle. Önce elçiye hakaret etti beni. Bağırdı, çağırdı. Yani bir şey dese hemen başka vurun kesin başka böyle. Aşağı bağır çağırdı. Okumadan yırttı böyle. Param başladı. Attı yere. Onun aslı yoktu. Yer, şu an yer üstüne böylece. Sonra o zaman Yemen İran'a bağlı o anda Yemen. Yemen biliyorsunuz Arabistan en ucunda. Güneyinde kalıyor. O zaman Yemen el değiştirir de böyle. Bazen Habeşistanlı işgal ediyor böyle. Denizle ilgili de Kızıldeniz'e girdi böyle. Bazen Basra'ya ve İran'a girirdi. O anda da Yemen İran'a bağlıymış böyle. Kil olayında Habeşistan'a bağlıydı. Hristiyan zamanları böyle. Yemen'de de İran'ın genel valisi adı Bazan. O da Sasani ailesinden ama böyle. Yani asilzade onlara göre böyle. O da böyle. Yemen'de genel vali. Yani yarı bağımsız devlet gibi böyle. Koca dev İran, Yemen ona ait böyle. Bazen Bazılarına hem mektup gönderdi. Bazılarına. Medine'de peygamberlik iddia eden biri ortaya çıkmış. Hem onu tut, yakala, elini kolunu bağla, onu bana gönder. Diye. Onu da Yemen tabi devlet büyük. Yani Müslüman ilanı Medine'de böyle. Belki daha fethi olmaz onlar. 7. yılda. Bunun üzerine hemen Yemen'deki o vali bazen iki kişi gönderiyor. Gidin, bir de mektup verdi. O kişiye söyleyin, size haber gelsin buraya. Eğer size haber kendi ayağına tıpışı bir gelirse, ben de Hüseyin Perviz'e mektup yazarım. Onu affettiririm. Yani öldürmez şamısa bari. Ama esir olur tabi oraya böyle. Yani onlara göre peygamber böyle. Eğer gelmezse şöyle yaparım, böyle yaparım. Orada giderim Medine'yi, yakar yukarı Medine'yi. İlk kez Medine'ye geldiler, tam akşam üzeri. Peygamberimiz de akşam namazına gidecek. Aleyhisselatü böyle. Dediler, ya Resulallah ilk kişi geldi Yemen'den. Gelin bakalım, mektubu verdiler. Okut ben mektubu böylece. Boğazından geliyor. Ya Muhammed, gönül eşliğiyle beraber hemen teslim ol bana gel. Ben seni buradan İran'a Medine'ye göndereceğim. Eğer böyle gelirsen seni elin kulağına bağlanan gönderirim. Sana şefaatçi olurum böyle. Affetme seni böyle. Eğer gelmezsen orduyla gelirim. Medine'yi yakar yıkarım böyle. Seni tutar götürün gönderirim oraya böyle. Peygamber buradaki konulara yarın cevabını verir. Olur mu? Bu akşam bizim misafirimiz böyle ilk gerçeğe. Oğlum bizim misafirimiz. Yarın cevabını veririm. Neden yaran diye peygamber? Vay be ki peygamber tabi. Vay güzel bu konu tabi böylece. Gece vahiy geldi muhtemelen. Vahiy. Yani Cebrail Aleyhisselam geldi. Ne oldu? Hüsnü Perviz, İran'ın hükümdarı. O gece oğlu Şirevey babasını tahtına basıyor, sarayına basıyor muhtemelen. Babası öldürüyor. Oğlu. Allah'a emanet. Öldürüyor. O tahta geçti. Adamları var tabii. Kendisinin şey bir oğlu böyle. Öz babası. Tahtına basıyor. Babası öldürüyor. O tahta geçiyor. Hükümdar oluyor bu şekilde böylece. Şimdi sabah oldu. Bir elçi çağırdı. Diğer elçilere siz gidin bazına söyleyin. Bu gece oğlu Şirevey İki tane Şirevi vardı İran'da, Sasani Devleti'ne muhteremler. Biri Babiller zamanında Babilli Devleti'ni bu yıktı. O birinci Şirevi yıktı bu şekilde. Esir olan orada Beni Sarı Kavmi oradan Kudüs'e göndermişti o böyle. Bu ikinci Şirevi bu böyle. Dedi gidin söyleyin Bazan'a, Yemen valisine. Bu gece oğlu Şirevi Hüseyin Perviz'i sarına basıp öldürdü, ona tahta geçti. Yine de söylenir bazana, yakında Yemen benim olacak. İran bütün ülkesi benim olacak. Ümmetim olacak bu şey böyle. Yakında bunlar böyle. Rabbim vaat etti bunları böylece. Ona Müslüman olsun söyleyin böyle. Bazana Müslüman olsun böyle. İki memur gittiler şimdi Sana'ya. Yani Yemen'in başkentine o zaman Sana'ya böyle. Sana getirir böyle. Dedi bazen ne oldu gelmedi mi? Dedi durum böyle. Söylediğine göre işte ne günüse o günü böyle tabii. İşte o gece oğlu şunu babası öldürülmüş. O tahta geçmiş. Şimdi durum bu şekilde. Bir bekleyelim bakalım dedi böyle. Gitmeyeyim ortaya ben. Bekleyelim bakalım. Eğer bu doğruysa bu yani onun dediği gece hangi gece bu? Onları hesaplıyorlar böyle. Yani çağıracağım, peşeğimi bağlayan gece. Eğer o gece oğlu şey öldüğü tahtı geçmişse hak peygamberdir. O zaman savaşmam. Hak peygamberdir. Eğer yalansa o zaman gider orduyla onu yakalarım orada bu tele. Beklediler. Aradan birkaç gün geçince İran'dan emirname geldi, ferman geldi Bazan'a. Şirevey'den, oğlundan geldi böyle. Babam böyle bir sahibi emri göndermiş, emri uygulama. Emri uygulama, o peygamber diye kişi yakalam gönderme, gönderme bana böyle bir. Gönderme. Baktı kişinin boğazına, demek ki bu hak peygamber bu. Yani onda kimse bilmiyor ki böyle. İran'dan, İran nerede? Medayen'den tam Medine'ye kim gece hesabı getirecek bende. Yani 20 günlük yol en aşağı böyle. 20 günlük yol böyle. Gitme gelme böylece. İnandı onun hak peygamber olduğuna. Ona bağlı büyük cemaati vardı Yemen'de. Hepsini aldı. Medine'ye geldiler. Hepsi Müslüman oldu muhtemelen böyle bakın böyle. Hem Müslüman oldular. Peygamber buyurdu ki ya bazen sen şu an dedi benim adıma gene valisin git Yemen'e gitmeyin. İlk o vali İslam'da. İlk atılan vali oldu. Bazen oldu. Müslüman oldu Eran'da. Yani İslam orada uygulandı, yaşandı orada böyle. Tabi peygamber hesabı gönderirken orası böyle. Yardım için böylece. Üçüncüsü Habeş İmparatorluğu'na gelmişti Habeş'e. Habeş İmparatoru As-Same adı. Necaşi derler onlar aslında bir hükümdür. Necaşi derler. Necaşi nasıl kral, melik, işte şah, imparator diyor böyle. Habeş'e de ne derler başlarına? Necaşi derlerdi böyle. Adı As-Same. Peygamber de tabii malum muhtemelen imana gelmeyecek onların böylece. Şimdi içinde As-Same iman edecek Müslüman yoktur böyle. Yani peygamberimize bu belli açık kendisine böylece. Bir de o anda Habeşistan'da Müslümanlar vardı. Yani Mekke'den oriş etmişlerdi Mekke'den böyle. Mekke'de dayanamayanlar, işkence sabredemeyenler, kimse zayıflar Habeşistan'a sığınmışlardı. Hatta peygamber sordular o zaman Mekke'de. Mekke'nin en sıkı zamanında böyle. Ebu Cehil'in gaddar zamanı. Asma, kesme, işkence böyle yapıyorlar. Dayanmaz sabir. Yarası ne yapalım yarası yollar. Nereye git ne yapalım? İşaret en puan puan vatanına. Habeşistan'a gittim böyle. Oraya gidin, onun hükümdarı adildir. Müslüman diyor ondan böyle bak. Oraya gidin, onun hükümdarı adildir. Bak. Oraya gittiler. Oraya gitti Müslümanlar. Peygamberleri dedi ki elçiye, hem mektup verdi. O mektup duruyor muhtemelen. O İstanbul'da elhamdülillah mektup muhtemelen. O mektubu gördüğüm gözümle elhamdülillah. İstanbul'da mektup. Peygamber Aleyhisselatü'ne elçiye o mektubunu verdi. İkinci görev verdi. Şimdi Habeşistan'da bir kadıncağız vardı. Adı Ümmü Habibe. Habibe annesi yani. Ümmü Habibe. Ebu Süfyan'ın kızı bu. Ebu Süfyan İslam düşmanı be o anda. Müslümanlar savaşıyor. Uhud'da o başkomutan. Henüz o da başkomutan savaşında. Başka böyle. Onun kızı ilk Müslümanlardan ama. Hazım Ağabey'in de kardeşi oluyor. İlk Müslümanlar bu Ümmü Habibe Hazretleri. Korusa'ya gitti onunla gittim o zaman. Korusa'ya gitmişler böyle. Kuyus Ubeydullah bin Cahş. Yani halası oğlu oluyor bu muhtemelen. Ubeydullah. Bir de Abdullah vardır. Uhud da şehit oldu bunun abisi o. Abdullah. Şimdi Uhud gidene bir şehitlikten önde iki mezar böyle. Az tek mezar da böyle. Hazreti Hamza, Hazreti Abdullah bin Cahş. Dayı yeğen. İsmail böyle. Bu Abdullah bin Cahş'ın kardeşi bu. Ubeydullah bin Cahş. İlk Müslümanlardan gittiler şey, Abdullah'ın gittiler bu şekilde. Ne yazık ki bu abla Ubeydullah Cahş muhtemelen orada İslam'dan çıktı. Bazı papazların böyle yalı sürü aldandı. Yani daha iyi yaşam koşulları, yani Hristiyan oldular kendisi böyle. Daha iyi yaşam koşulları falan derken onu aldandı. Yine çıktı. Eşi Ümmü abiyi zorladı. Ölüm çıkmam denemedi muhtemelen böyle. Denemedi böylece. Fakat çok yaşamadı orada bu. Geberdi ama muhtemelen böyle. İçki geberdi kendisine. Alkolik oldu. Geliyorsunuz içki içti. Alkolik oldu. Gerçekten çabuk geberdi gitti bu şekilde. Ümmü Habibe, Ebu Süfyan'ın kızı orada dul tek kaldı böyle. Yine bağlı olarak kaldı böyle şey. O zaman da tabii her kadının hayalleri, ümitleri, rüyası nedir? Peygamber nikahında olmak. Yani cennette peygamber olmak için olmak mı böyle? Ümmü abiyen de bu şey hayalleri. Ah, ben de peygamberin nikahında olabilsem de, peygamber onun nikahında olsam ben de. Bu hayali yaşıyor mu kendisi bu şekilde? Peygamber buyuruyor ki elçiye, dedi mektubu aslamaya ver, aslamaya ver, ona söyle, Ümmü abiyi ben o nikahsın oradan böyle. Bak, onu vekil ettim böyle. Benim adıma nikahsın bu şekilde ve aslamaya Müslüman olsun. Böyle. Aslame elçi gidince mektubu aldı, yüzünü süzdü muhteremler. Çok duygulandı, çok sevindi. Önce Müslüman olayım dedi. Hadi Cafer'i çağırdı. Cafer bin Tayyar, Ebu Tayyip'in oğlu yani. Hastaylı kardeşler. O da orada. Böyle. Onu çağırdı. Ya Cafer gel bakalım dedi buraya. Onunla görüşürmüş dedi bazen. Dedi ki bana size inen Kur'an'dan dedi bana bir şey okur musun? Bir dinleyin bakayım böyle. Ya ben Yasin'de okudu ona bir parça. Yasin suresinden okuyunca çok duygulandı. Cezbe geldi. Bir aşk geldi. Ağlam başladı. Artık gözden şapuşu yaşta görüyor böyle. Aslame. Ya Cafer yeter. Ben Müslüman olacağım şimdi böyle. Müslüman olacağım böyle. Peki suya bakan dedi böyle. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Elhamdülillah Müslüman oldu muhteremler. Hazreti Ümmü abiyle peygamberin 12 anı alt etti böylece. Peygamber vekil etmiş bu şekilde. Ve çok hediye verdi Ümmü abiye böyle. Altında bilek kışında bunlar ne, o zaman ne var takılı varsa böyle verdi. Bir de peygamberimizin böyle isteğiyle ne yaptı? Oradaki muhacirini Medine'ye gönderdi. İki gemi azamında, iki gemi kalkmış da bunlar. 80 küsur insan bunlar böyle, oradakiler. O zaman tabii küçük gemiler böyle. İki gemi hazırlattı. Bunları gönderdi muhtemelen, Medine'ye gönderdi bunları böylece. Tabii Peygamberimiz Hayber'deyken buna Medine'ye geldiler. Böylece. Hatta Peygamber Hayber'den gelince haber alıp bunların geldiğine de şöyle buyurdu. Hayber'e fethedemir sevimleyim. Bu Cafer'in gelinim sevineyim. Muhtemelen böyle. Buyurmuştur bu şekilde. İşte bu mektupta tabi saklamış muhtemelen böyle. İstanbul Toprak Müzesi'nde böyle. Orada hemen bir camiye kenarında açıkta böyle. Deri üzerinde. Tabi yapılmış devi ama deri yapılmış tabi. Ama kaç sene bak o böyle. 7. senede hiçbir. 7. senede, şimdi 1441, 1434 sene önce gelelim Mısır'a. O zaman Mısır, Roma'nın işgalinde, Mısır tamamı böyle, işgalinde. Bak orada mukavkis var, Mısır yerli halkından, kendisi böyle. Roma devletine saygılı derten böyle, onlara yani samim bağlı derten, bütün Mısır o idaresine böyle, yarı bağımsız orada böylece. Elçi ona da gitti, tabii Mısır'a gitti elçi oraya da. Yalnız her giden elçi de ama kelle koltuğu var muhtemelen böyle. Yani karşı kızar, bunun için kafasında beyinler, elçi de böyle. Yani ölüm gözü olarak ama Resulullah gönderir muhtemelen böyle. Yarısı beni gönderme diye yok muhtemelen böyle. Gidiyorlar. Elçi gibi mukavkise geldi. Mukavkis elçiyi karşıladı. İkram etti, yedi, içirdi böyle, ona şey yaptı böylece. Hatta hediye gönderdi peygamberimize. 4 cariye gönderdi. Bir de at vardı ki, düldül derler buna sonradan, düldül. Farklı bir at mı bu şekilde böylece? Hediye gönderdi kendisine böylece. Ama bu nasip olmadı muhtemelen böyle. Bir tek aslameye nasip oldu. O da tabi'in oldu ama. Olamadı ama sahabe. Çünkü Medine'ye gelse, tahtı tehlikeliydi böyle. İç karışıklığı vardı. İsyan olabilirdi böylece. Onun için ayrılamadı Habeşistan'dan. Çünkü peygamberimizi iman ederek görenler, sohbet bulunanlar, onda oluyor sahabe böyle. Bu sahabeleri gördüğü için tabi'in makamını tabi edeceğim. Ama yüksek makamda muhtemelen böyle. Hatta ölümünde, benim hayatta öldü vefat kendisi böyle, ölümünde Cebrail Aleyhisselam geldi. Ya Resulallah, Habeş Aleyhisselam'a vefat öldü. Yani yıkan hazırlandı. O az Müslüman orada. Şimdi namazı kılınacak. Biz kılacağız mı Cebrail Aleyhisselam? Melekler, biz kılacağız. Siz de kılın ya Resulallah namazını böyle. Yani Esam'ın çıkıyor. Esam'ın gelin bakalım. Kardeşim Asame. Kardeşim Asame şu anda cenazesi vefat etmiş. Yalnız hazır. Namazı gıyaben kılalım. Dedi. Şimdi Peygamber'si orada kıldı muhteremler. Cenazesini kıldı. Esra arkadan saf tuttular. Namazı kıldılar böyle. Asame Habeşistan tabii onun mezarı şeyi cenazesi. Bunlar Medine bunlar bu şekilde. Şimdi buna binaen Şafii mezhebinde ne yapılıyor? Hanbeli de yapılıyor bu şekilde. Hanbeli mezhebinde ikisini yapılıyor bunların böyle. Gıyaben cenazesi kılınıyor. Halefide ise cenaze mutlaka önde olması gerekiyor, görülmesi gerekiyor. Olması gerekiyor. Peki ama Peygamber kıldı ama İmam-ı Azam'a göre şöyle buyuruyor muhteremler. Peygamber o zaman da gözüne perde açıldı. Yani Peygamberimiz onu gördü ama mesela seni gör böyle. Peygamber mucize bu diyor bu şekilde böylece. Ama tabii Şafii Hanbeli kıldığı için kılınabilir yani bir camisi kılınabilir böyle. Yani böyle gıyaben canamını kılanların bir eksik oluyor muhtemelen böylece. Şimdi Hanefi'ye göre kılınmıyor tabii. Geçersin almış şey böyle. Şafii'ye günü etme gerekiyor namazını, cihaz namazını kılarken böyle. Cihaz namazını Şafii mezhebinde kılmak gerekiyor ama. O da muhtemelen böyle. Şimdi Şafii mezhebinde Fatih okuması farz cihaz namazı muhtemelen böyle. Hani yok Fatih okuması cihaz namazı böyle. Yani şimdi efendim Şafii'ye göre kılınıyor. Diyorlar çok kişi kılıyor böyle mi? Yani Türkiye'de kılınıyor yani. Kılınabilir muhtemelen. Ama yanlış ilk kılıyor, namaz olmuyor muhtemelen böyle. Neden? Şafii mezhebi göre namazı kılmak gerekiyor böyle. Okursun marekiyi arkasından el okuması gerekiyor. Ondan sonra sahabeye dua okursun böyle. Gassan emiri ona gitmişti. O da Haris Burumbu'da. Bu da aslında Roma'ya bağlı. Bu da bir genel vali. O zaman Roma çok geniş olunca arazisi. Akdeniz gölüydü Akdeniz. Afrika'nın bütün kuzeyi, Mısır, her tarafı, onun tarafı böyle, oraları böyle. Çok ters bir adammış böyle. Elçi gitti, mektubu takdim etti. Bunu sana Resul'a gönderir Medine'den de muhtemelenler. Attı mektubu da yere. Elçiye bağırdı, hakaret bir şekilde. Yani nasıl bana o İslam'ı beni dua edebilir? O kim oluyor? Ona göre bu Şam'da oturuyor kendisi bu arada böyle. Yani daha gelişmiş ülke orta burası. Ve ben de orduyla giderim. Medine'yi yakar yıkar meşrinde böyle. Ama Roma'ya bağlı olduğu için kendine gidemedi tabii böyle. Hırat'ta mektup yazdı. Gideyen derdi o izin vermedi. Gelemedi. Peygamber beddua etti. Kısa bir zamanda geberdi muhtemelen böyle. Kendisi böyle. Sonuncusu Yemame Meliki. Hevze. Yaman Meleki buna elçi gitti, mektubu verdi, mektubu aldı bu, okudu. Dedi ki, eğer dedi o Muhammed dedi, beni yerine dedi vekil ederse, veliaht ederse beni, ona Müslüman olur dedi böyle. Bak. Dünya saltanat böyle. Eğer beni yerine vekil eder, veliaht beni tayin ederse böyle, ölümden sonra o geçecekten başına, onun yerine, o zaman Müslüman olur. Aksi halde ona ben savaşırım dedi muhtemelen böyle. O da savaşırdı bu şekilde. Tabi o da savaşamadı muhteremler. O da kısa zamanda geberdi gitti bu şekilde. Şimdi Mevlam buyuruyor. Fenesinin ürsü ileyhim. Peygamber hakkında Fenes elen ne? Elbette de sorgu çekeceğiz. Ellezine ürsü ileyhim. Kele peygamber gönderilen toplumları, ümmetleri, mahşer yani böyle. Her ümmet soru çekecek böyle. Size peygamber geldi mi? Benim emrisi getirdi mi böyle? Tebliğ etti mi? Veresel'in değil, Mürsel'in ve Peygamber'e sorgu çekildi. Peygamber de sorgu var. Peygamber. Peygamber'e sorgu çekildi mahşerde. Peygamberler de. Sen beni ayetin ümmetine tebliğ ettin böyle. Uyudun mu, yattın mı, şunu yaptın, gevşek mi kaldın, niye kaldın? Sorgu muhtemelen böyle böyle. Yani Peygamber'e sorgu çekildi mahşerde muhtemelen böyle böyle. Çekilecek. Ümmetler de bu şekilde. Bunun için Peygamber Aleyhisselam Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yani hiç durmadan muhtemelen böyle. Yani düşünün ki en yakınlar canı mesela vefat ölüyor. Tabi o da insan muhtemelenler. Onda tabi canı yoruyor. Aç kalıyor, susuz kalıyor. O da onda yok ihtiyacı var böyle. Hatta gün üzere cihatla uğraşıyor. Gece bir namaz kılıyor bir tekrar mı? Yorgun yorgun böyle. Uyuyamıyor bu şey böylece. Bu Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Veda Haccinde Arafa hutbesinde okuyor. 3 hutbe okudu Peygamber böyle. Mekke'de, Arafat'ta, şeyde, Mina'da. Arafat'ta buyurdu Peygamber Hazretleri. Konuştu, hutbe okudu böyle. Adı Veda hutbesi, Veda hutbesi dendi buna. Sonra dedi böyle, böyle. Neden? Yani konuşmadan bir veda kokusu vardı bunda böyle. Artık seni tekrar görüşemem burada. Gelsene. Diye işaret verir bu şekilde. Peygamberimiz artık özetini yaptı onda böyle. Özet yaptı böyle şey. Hemen eshabın hepsi orada böyle. Çok has yaşlılar. Onda harç böyle böyle. 120 bin kişi muhtemelen bak. Yani bir tek Mekke'de 3-4 kişiyle başladı. Bu görev başladı böylece. 120 bin kişi muhtemeler. Sahabe böyle böyle. Peygamber 40 bin çıktı Medine'den. 40 bin kişi çıktı Medine'den muhtemeler. İrtihaklar yolda böyle. Duyurlar Peygamber'in hacca gittiğini. Filan kabileden, filan kabileden, 100 kişi oradan, 1000 kişi oradan, 2000 kişi oradan böyle. Kabile. Çık büyüdü böyle. Büyüye. Yani 120 bin kişi. Hatta 124 bin de deniyor böyle. Erkek kadın. Çocuk hariç. Sahabeler. Yine böylece. İşte onlar da en coşkulu günler oldu muhtemelen. O veda içinde bulunanlar sahabeler muhtemelen böyle. Bunlar böyle. Yani Peygamberimizin son görüşleri oldu. Uzata gelinlerin böyle. Son görüşleri. Peygamberle beraber. Peygamber deve üzerinde tavaf etti. Deve üzerinde muhtemelen. Deve üzerinde. Her görsün kendisini böyle mermerler. Peygamber deveyle üzerinde yaptı böyle. Etrafında insanlar. Her istiyor ki peygamber yakın olsun biraz kendisi böyle. Tabi kim istemiyor böyle. Yani peygamber daha yakın olsun kendisi böyle. Yakın olsun. Ama ne yapıyor? Ama kimse ayağına basmayayım. İzlem yapmayayım. İncitmeyeyim. Hatta bazısı ne yapıyor böyle? Diğerini tercih ediyor kendisine. Tutuyor yeniden selme geçmiyor böyle. Tek kalp mi? Tek nefes sanki bu şey böyle. Çıt yok böyle. Bu şekilde. Elhamdülillah tavaf edildi tabi. Sayı edildi. Arafat'ta vakfı yapıldı. Peygamber'de duası yaptı. Aleyhisselam yaptı orada. Dua yaptı orada böyle. Cebel Rahme var burada. Rahmet Dağcı var burada. Onun yanında oturdu Peygamber. Yani orada durmak dahi vakfede. Yakın bir yerde böyle. Cebel Rahme yanında böyle. Yakınında böyle. Peygamber çıkma tepeye ama. Çıkmama gerekiyor böyle. O sene değil böyle böyle. Cebel-i Rahme'nin yakınlarında. Peygamber durdu orada böyle. Deve üzerinde konuşuyor muhtemelen böyle. Peki nasıl duyuyorlar bunlar? Mübellik diyorlar. Mübellik. Hazreti Ömer, Hazreti Abbas gibi böyle. Sesi gür olanlar vardı böyle. Gür sesli bunlar böylece. Peygamber böyle kısa bir cümle yapar. Durur. Onun tekrarları böyle. Biri bir tarafa, biri bir tarafa vardı böyle. Tekrar böyle, herkes açma ağzına muhtemelen böyle, kimse kımıldamıyor böyle. Hatta bir şey geç aralarında, acaba peygamber günü oruçlu mu acaba? Arafat'ta. Yani tuttuysa, yani sünnet olacak tabii böyle. Acaba oruçlu mu değil mi acaba? Hiç anlayamadılar böyle. Kim oruçlu galiba, değil galiba derken, Hazreti Ömül Fadıl, Hazreti Abbas'ın hanımı, peygamberimizin yengesi yani o böyle. Amcası hanımı o böyle. Kolay dedi muhtemelinde. Yani süt varmış muhtemelinde. Bir toprak tasla koydu. Birisi verdi. Gün Resulullah ver bunu bakan dedi. Geldi. Aradan geçti. Ya Resulullah bunu ömür fazır. Yengen gönderdi sana böyle. Ve aldı işte onu muhtemelen böyle. İşte. Herkes gönderdi bu şekilde böylece. Ha, demek ki oruç tutuyor ya muhtemelen böyle. Şimdi buna göre eğer bir insan harçlık tutmaması daha iyi. Tutmaması orucu böyle. Eğer başka yerde tutması da eftal. Arife günü. Başka yerde böyle. Ama orada tutmaması gerekiyor. Çünkü orada görev fazla çünkü benden böyle. Yine orada. Peygamberimiz sonunda şöyle buyurdu muhteremler. Ey sahabım, ümmetim ve sahabım. Peygamber çok duygulu olmadı. Peygamber. Tabii vasiyeti böyle, son şere böyle. Yani ağlar gibi çok duygulu. Ey sahabım, ümmetim ve sahabım. Ben size Allah'ımı tebliğ ettim böylece. Her şartlarda. Ettin ya Resulallah. Baktı. Yine sor. Ey ümmeti eshabım. Ben size Allah'ın emrine tebliğ ettim böyle. İslam anlatabildim mi mesela böyle. Her şeye ulaşabildim mi eline geldiği kadar böyle. Yapabildim mi? Tebliğ edebildim mi? Ettin ya Resulallah. Yurdu yine. Üç sefer sonra muhtemelen böyle. Yine ettin diye üstündeyim böylece. Sahilin şahit mi kalmadı? Allah'ım şahit ol. Allah'ım şahit ol. Allah'ım şahit ol. Görün tebliğ ettim. Neden? Mahşerde sorgulanacak o da muhtemelen böyle. Yani peygamberlik öyle göre muhteremler. Ama elhamdülillah cennetteki yer hazır. Makam Mahmud muhteremler. Ve onun zevceleri de böyle. Eşleri. Kim onun nikahında olmuşsa, nikah olmuşsa onlar da ebediyen beraber. İnşallah Resulü'nün bizlere biz de hiç görürüz o İslam muhtemelen peygamberler. Ama tabii her zaman göremeyiz muhtemelen böyle. O füze cennetler, çekici cennet var böyle. En az cennette. Ama en mutlu peygamberimizin zevciyeleri muhtemelen. Hanımları yanan peygamberlerce. Onun için onların her birinin, o andaki kadınlar her birisinin o zaman aşkı, muhabbeti, hayali, hülyası peygamberin zevci olmak, eş olmak böyle. Onları da böylece. İnşallah bize de muhteremler peygamberimizin böyle yolunda gitmek üzere İslam inşallah tebliğe çalışan muhtemelen bize elmaktan böyle. Yani ahır zamandayız muhtemelen böyle. Yani artık fitneler her gün büyüyor muhtemelen böyle. Alamette belirdi muhtemelen de. İşarete belirdi muhtemelen böyle. Kıyamet çok yakın muhtemelen böyle. Çok yakın kıyamet muhtemelen böyle. Yani çok şeyler bekliyor böyle Allah korusun. Zor günleri bekliyor, bir sene böyle bekliyor. Ne yapalım? İslam işi muhtemelen. Elimizden geldiği kadar böyle İslam işi muhtemelen böyle. Gittiğimiz yerde, gezdiğimiz arkadaşlarımıza, şuraya, buraya. Mesela kitaplar falan böyle, güzel kitaplar böyle seçin mesela. Hediye edebilirsin bunları böyle. Yani anlatmaya çalışalım. Erkek, kadın böyle. Eline geldiği kadar böyle kırıcı olmadan. Hatta karşıki kısa sandese böyle tersise bile pek sevmesi karıştı. Kılmaya gerek muhtemelen böyle. Kılmaya gerek bu şekilde. İlahi Teala Fatiha.